billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'du. Tajitha lufdatat min yuhyat yan vetem per Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahun e falenderojmë dhe vetëm për ti falje dhe udhëzim kërkojmë salavat dhe selamat për shëndetit më të mira mbi pejgamberin e fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe çdo besimdar i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ditën e hënë në ciklin dhe zinxhirin që ne kemi filluar gati 3 vite dhe ajo shpjegimi i fjalës Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe këtu e theksojmë gjithashtu, e kemi theksu gati se në çdo ligjërat, se mësimi i surës Al-Baqara është boshti i Kur'anit. Andaj kush e mëson mirë surën Al-Baqara dhe thellohet në domethënien të kësaj sureje, ai vetëm se e ka kap domethën atë bazën apo thelbin e Kur'anit Allahu te bareke ve teala. Dhe kjo është cituar në nxansat më të mëdhej të Kur'anit pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atë janë shokët e pejgamberit alaihi salatu wassalam, të cilët kanë thënë në citat, kush e din surën Al-Baqara, jo hifz, romë manat, ai është e neve dietar, alim. Na e dim se kretat e kanë qenë dietar, pra me nivele të ndryshme, mirë po pse kanë theksu surën Al-Baqara, nga se surja Al-Baqara ka një veçori të madhe në Kur'an. Andaj djetarët kanë thanë se surja Al-Baqara e përmbledh këtë fejnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Kemi mbet neve në surën Al-Baqara të ngjarje Ibrahimit alayhi salatu wassalam, të ka jeti 128-129, sot vazhdojmë me ajetet e radhës. Por para se të hymë në ajete, tani vëllezër, neve do të thelohem edhe më shumë në ngjarën Ibrahimit alayhi salatu wassalam, dhe sinë Allahu Gjeli Gjelaluhu tali e ka qujtë millete Ibrahim, milleti, feja Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Dhe do ta shohim se Zoti Jon Xhelel Xhelalu nëpërmjet Ibrahimit do ta sjellë në standard të ri përmatjen e atyre që kanë qenë në konflikt prej dy palëve, pejgamberit ton alayhi salatu wassalam dhe jehudive. Allahu Xhelalu ka pru një standard i cili ka qenë standard dhe peshore e pranuar në mesin e dy palëve. Po sigur kur i thu dikujna, kur ke problem me ta, kur i thu ku po do mu gjikue, te cili njeri po do mu gjikue, a te filanet e alane, e Allahu Gjele Gjeleluhu konfliktin dheri tani shka e pruni mes jehudive dhe pengamberit ton alejhi salatu selam, e bjen një zgjidhje dhe ajo është mesi mes dy palve, e mesi mes dy palve cili është Ibrahimi alejhi salatu selam. Pra Allahu Gjele ju thot jehudive, a e pranon Ibrahimin? Ata e pranon Ibrahimin alejhi salatu selam. Madhina du të shohëmi se Ibrahimin a.s. ata atë largë dhe atë shumë e kam pranue sa që e kanë qujtë jehudi. I kanë thonë Ibrahimin a.s. është jehudi, baba jonë e kështë mëra. Andaj Zotë jonë të bare kjo e tjala nga mëshira e ti, nga rahmeti i ti, e ka pru një zidhe në mes dhe a ka më letë dhe a shfaqet më mirë i nati i dikujna se sa kur i thue pa e marrim, ta kuptojmë, para se të hymë, ta kuptojmë qëfar ajeti janë këto të mdojët Allahu të bare kjo e tjala. Nëse ti ki problem me dikan, ti dhe dikush tjetër, të sin e kije të largë, dhe aj tjetëri shakiti problem, thot do të gjikomi për këtë problem mes teje edhe meje të baba jot. Ajeti i knasht në sens njerëzve kër ju dhush, për shumë ti, unë kam problem me dikan, dhe ajë tjetëri më thotë mu, shkojmë të babajot. Qështoj e babajot, qështoj? Realisht, pala une o shumë me qejtë, nga se do të kthejmi të babajem. Dhe ajë në zakon që më kam e gjiku, dhvon, që në të institin kam e gjiku për muhe. Allahu Gjele Gjelal ju thotë, jehudive, bive të Israili, a nuk mi afton tani me prue babën e juve për gjikac, Ibrahimin alayhi salatu wassalam? E nëse edhe pas Ibrahimit ju nuk e një të knasht, atare vetëm se është mes kësaj edhe një tjetër cila mallkimi Zotit Gjeli Gjelalu. Nëse ti ta vjen babën, baba jo të gjikon, thot ti e ki mirë, ti e ki keq, dhe ti prap insiston në atanën, atërë mes kësajna dhe refuzimit është vetë malkimi. Allahu gjele gjele në arruajt nga malkimi i tina. Andaj shikon dhe zër, Allahu te bare kjo e talë në këtë vark historie, e bjen Ibrahimin sallallahu alaihi sallam si mes. Pra matne a është Kur'ani ndrejt dhe Muhammedi alaihi sallatu sallam me dikan jo që ju do më thonë nuk i njihni, apo jo që ju nuk i një razi me ta, ma gjë për juva është do më thonë maje cila synohet, maje cila synohet. Shiko do më thonë me kujdej se si Allahu Gjeli Gjelalu e fillon. Ha, neve përmendëm kujti kujtohet. Idh jërfa Ibrahimul kawaid e minel bejt, kur Ibrahim e ngritte ha shtyllat e shtëpis. Njëra prej problematikave që kanë qenë që sebe për me zbit ka e cili ka qenë vëzër, jehudit i kanë thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, para se me zbrit ajetet e kibles, dhe më thonë, që i kanë thonë? I kanë thonë shtëpia e parë që është ndërtu e si kible është Mezidul Aqsa. Në Mezidul Aqsa, që ne ka keve të falti, mirë keve, tani, kur e ndrove, kjo është gabim, apo? Allahu Gjellë Gjellë, si ju ka po demand këtyre, si është kundër përgjith? Ka thonë, inë e uële bejtin, vudhi alin nësi, lëllëdhi bi bekke. Ta një parem në, gjithmonë konfliktin mes pengamberis e zëllëm dhe u divë, Allah thotë, mirë, kam po doni ju për matës standart, ka ne kini Ibrahimin. Shkojmë dhe Ibrahimin a.s. Shpija e parë që është ndërtu gjami në tokë është qabja. Këthejme dhe pak, këni po disa njështë kërëthojnë, ne e dojmë islamin tradicional. Këni po të na, thojnë qështu. Demonti ma i lejtë që është, i themi na, edhe na e dojmë tradicional. Veç jo më këthi, veç 60 vjetë për para, 600. Sa ma fellë që jenë historio, ma tradicionale, apo? Nëse e ka për qëllim me djetërën, themi hajde dhe pak ma djetër. Shkojmë të sahabët e pejgamberit, alayhi salatu wasalam. Andaj jehudit kur i thamë pejgamberit, kjo gjami, ha, me zhulaksa, o gjamia parë, Allah u gjatha, nuk ka qashtu. Qabja ma përpara se me zhidul aksaja. Qabja është ma përpara se me zhidul aksaja. Nga se me zhidul aksa e ka ndërtu Jakubi, alayhi salatu wasalam. Andaj shiko Allahu te bareke ve teala, si e nis me shtëpin për me dalte feja Ibrahimit alayhi salatu wasalam. E përmendëm në ligjëratën e kaluar ajetin 129, thot Allahu xhel xhelaluhu, rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dhe mos i përsërisim, i përmendëm detalet e këtij ajeti në ligjëratën e kaluar. Zoti jon, thot Ibrahim alayhi salatu wasalam në lutje, dërgojau atyre në pavetmi një pejgamber nga ana e tyre, një pejgamber nga ana e tyre, ta njohin, t'ja din fisin, t'ja din krejt, i cili do t'a lezon atyra ajetet, ajetet e Zotit. Prej tërë është edhe faktet për pengamberin e ti. Pastaj, u amson atyre librin, u amson atyre librin dhe urcin, urcia cila ishte kur pengamberi e zbaton ligjin shka i gëzbrit. Kjo është urcia. Edhe njerë, urcia është kur pengamberi vet, cili do qohë pengamber alayhi salatu selam, e zbaton qatë shka e ka zbitë Allahu Gjeli Gjelaluhu. Andoj pengamberi alayhi salatu selam shumë prej adhurimeve ne ja kam su metit si duke thonë sallu kemara ajtu muni u salli, falnu që shpom shifni mu tu fal. Andoj kjo është ajo rëndësia e sunetit që ka përmendëm në ligjëratën e kaluar. Pastaj ju e ju zekihim dhe i pastron ata, thanë djetartë, moralisht dhe në tabiat. Moralisht dhe në tabiat. Dhe këtu vlen të theksohet atë që e kam përmendur dietart në moral. Shikoj dhe zot, Kurani kur vjen puna moralit dhe karakterit, mu ka njëri më i madh ndonjë nuk ja fal. Do të dashim tani shembull praktik për me pasë kur cenohet ndonjëherë morali, me ditë sa ai mu kanë, sikur si thojmë tani, apo kushdo qoftë ai, alimi i dunjajës, kurdo që përkatësohet ai në sunnet, në el sunnet, ku ta diçka nuk vlen. Ju zekihim, thot Allahu Gjellala, dhe ajë pengamber do t'i pastron ata. Me në këtë qemë, të gjithë e kini të njohër, kejtë e dini këtë njarje. Mirë po, shikonë nga ki kanë, se si pengamberi së sellem nuk ja ka falë, kur i ka dalë një sahabës një diçka, shka e ka cënu morali. Apo, shikonë të njëherë neve, si ta fusim dika në kalëp, edhe ajë më pale që farë gjunaj me banë, dhe na, po kja pi vla jonë. Shikonë një sahabë edhe mëj mazë, ma vla jonë, se sa nashka jena gjallë. Edhe është Ebu Dherr el-Ghifari. Ebu Dherr el-Ghifari, radiallahu anhu wa arda. Një ditë për ditëve u ka cafitën pak me Bilalin, i cilë e kjo ishte sahabe edhe kjo sahabe. Dhe edhe në vezër se një vjetërsi janë dytë barabartë. Ebu Dherr el-Ghifari është nga të partë që ka pranu islamin. Dhe Bilali është nga të partë që ka pranu islamin. Nëse du me stajh, tu dhe stajh. Me keli, muhajir, me vjetë, do mund, vjetër në islam gjatë. Dhe në Medine, në muhabet e sipër, ka cafitën si njeri me njerin. Edhe në bisejt e sipër, i thot Ebu Dherr, radiallahu anhu Bilalit, thot ti e djalin anë zezë. O ti e dhe mon, kjo e që e quim neve, sot racizëm. I iki kjo gju, i iki, në ju shloj. Tha, do më thonë, o zezak, me një fjallë. Në regu, Bilal e te ka lëkta, nuk e boni problem të madhë. Mirë po, për nga mberi, se selle me boni problem të madhë. Që i tha? Nuk i tha, shiko, e budherë, ti moti ke pranu islamin, ki stajh, kitë falët. Jo. Tha, inë në kemru unë fike gjahilije. Tha, ti e një njëri e ndë ki gjahiljet. Shiko dhe zërë, na të bomi transparent. Mena e thonë neve sot dikush, mas dy vjetë dhe stajsh në gjami, na kja metin e bojna, shom ka thonë muë. Ebu Dherr i pikur e kish pranu islamin në Medine, i thotë për nga me samë, ti o Ebu Dherr. Dhe shikoni Ebu Dherr, mos me ndoni të mund se da ti nuk e ka prek egon. Qa i tha? Ala kiberi nja Rasulallah? Ja Rasulallah, unë e plak jam ba, ala e kam gjahiljet? Tha nam, tha po. E a jërë të hubi ommi, a ja përmene tha nanën tja ti? Qka ko faj që e ka nënë e zezë kja? A kjo e ka zvedhë nanën? A kjo e ka zvedhë me qenë zezak? Shiko dhe zë, nëse e këshirë që këtë hadith, a e ka prej ki di qka më besim? Jo. A i tha ti e kështu kështu kështu? Jo. Qka i prej ki? Moralin. Su dash mu shprej e budherri që ashtu. Qa ka nëna e me faj, mon, në këtë konflikt që e ke nëna, këni pa dhe sot, sot përshemi, kur do me të kapë dikush, përshemi një konflikt, a i sënë të bindë me argument, se e ki gabim, gjuhë dikon, pa dhe te thot dikon dikur, kështu ashtu, të kapët dikon ku, dhe mon, është shpi e mërimangës. Mirë po përgjën samë qka i va, shikohet se ka realizu, e ju ze kihim, dhe ju i pastron ato moralisht. A dhe i qka i tha e budher, ja Rasulullah, unë e plak. Unë e plak, gjahiljet kam, tha, po. Edhe plak, e qka, qyshe pastroj vetën për kësaj Ebu Dherri, qka boni? Ullë në tokë, dhe i tha Bilalit, shkel me kamën tonë. Me edini, pasaj në gjarin dheri, dherin fona. Dhe shiko dhe zër, pejgamberi s.a.s.l.m. për punën e madje në Kur'an, në sura Ali Imran, ku të vimë mandej, do të shumë në sura Ali Imran, Allahu Gjellë Gjellë hu kitë Kur'anin dhe davetin e Kur'anit e vendosë në kusht të moralit. Në mon, kitë Kur'an, Allahu Gjellë thotë këshyre, i thotë për nga mesam. Du të avim në të surja, Ali Imran. Allahu të barë kjo e tala, neve nuk jemi tani atje në tëfsir, mirë po, do t'i vina këti ajetit, sa për ta shpegue, qka do më thanë, ju zekihim. Allahu të barëke vë teala e bjen për pengamberin sallallahu aleyhi vësallem. Ha, fe bima rahmetin min Allah, sura Ali Imran, ajetin 159. Shikoni dhe zë, kjo është këtu për, në më dhonë, nëse besimtari me të vërtet e mediton këta, që shmunët këtë Kur'an, që këtë Kur'an komplet, me ardhë, mi thonë pengamberin sallallem, kujdesë, se mund është me da i riziku Kur'anin për cjellet e tua. Shiko që ka i thëtë Allahu të barek i vëtëra. Me rahmetin e Allahut je bo i but. Lin të lehum. Dhe lin, fjalla lin, lin të lehum, është maja e butësijës. Nga sa Arab kanë plot shpreje të butësijës, lin, kur atë mon, shikoni shprejen lam je nun. Shprejet, dhe mon, lejin, s'ka mat lecaj. Thëtë Allahu gjelë vëtëra. Me rahmetin e Allahut je bo i but. Po e supozojmë të kundërtën. Po e supozojmë të kundërtën. Thëtë Allahu të barek e vëtala. Walau kunte fadhan galidhal kalbi len faddu min haulik. Thëtë Allahu gjelluala. Si kur të ishe, dhe jun Kur'an do të gjeni shpesh her, kushe lezon Kur'ani me vëmendje, si kur, kjo është, do më dhënë Allahu gjelluala, supozon, pa i nuk ndodhë. Allahu ka shku edhe më larkë, ka thënë si kur të ishin dy zota në qiell dhe në tokë, do të prishej univers, se dy zota s'kan mundësi me zbatue urdhat e veta, nga se do të ndeshë njëri me tjetrin. Do më thonë, sikur kjo s'ka ndodh, çka ndodh? Sikur të ishte kështu, sikur të ishte i vrazhët, zemërguri, të gjithë do të ikshin prej teje. Fa'fu anhum, fali shumë ata, was të gëfil lehum, dhe kërko falje për ta. Shiko dhe zër, djetarë këta jetë kërë kanë shpjegu, që kanë thanë? Kanë thanë kjo është se edhe më të dashurin e vetë që ka e ka Allahu te bareke ve teala, dhe është Muhamedi sallallahu aleyhi sallem, me bajtimin e ketë e muslimaneve, i thotë Allahu gjellu ala, o Muhammed aleyhi sallatu sallam, si kur të bëhe kështu, kështu, kështu, kjo s'do të bëhe, se unë do të rruj, po si kur të bante, ti kishe me në riziku neve kitë Kuranin. E kuptove sa është rrezikshme në Kur'an morali dhe çfarë peshë ka? Domthon Allahu i thot, ti o Muhammed, megjithëse je pejgamber, ta ke nazbit Kur'anin. Me bë më të çrregullu sjellja jote, ti e humb thirrjen. Ti pasaj mundesh me thon, ju mos u këshirni mua, këshirni këta, nuk këshirin më njerëz. Mundesh me thon dikush, apo mos u këshirni mua, këshirni këta, nuk të këshirin. Njerëz dojnë thirrje të pastër, e zbatuar pastër. Dhe për këta ka shembuj të cilat do të vijnë ajetet e veta, do ta shpjegojmë se si pejgamberi s.a.s. e ka zbatu wa yuzekihim dhe i ka pastru. Nga se këtu folja vëllezër, yuzekihim çka është? Nuk kam i thënë bëhu i pastër, jo. Kush e kupton gjuna arabe, kupton këta. Wa yuzekihim i thojnë fi'l mutaaddi. Domthon, shpjegojmë kështu. I thu dikujt ishrab. Pi uj, që ujnë pije. Ska arë që ishtu këta jetë. Që ishka arë këtu? Shërrib hum, japi ati ujnë. A ka dalim? Kur ti i thuf mjes pi, edhe kur i dhe ullu këtu, edhe jap me pi. A ka dalim? Ka dalim. Për nga mbeni se zemi është ba obligim, pastroj ti ata. Dhe më mos ju thujve që pastronu, pastroj. Më ti vetë me veprën tane, dhe në raport me ta, keme i pastruhe. Pase dhe Allah u te bare kjo vëtanë në gjuhën, e Ibrahimit alayhi salatu selam, innaka antal azizul hakim, o Zot, vërtet ti ke je i fuqishëm, ke i fuqi me bota dhe i urt e di kanë çonti, e ka dërguar njërin më të mirë dhe është Muhamedi sallallahu alayhi wasallam. Tani vëzërajti çka vjen tani është shumë rëndësi dhe kjo është domthon tema e re e Kur'anit, dhe ajo është tani ka ardh i thojnë arab Beitul Qasid, kur e shkon dikush në vjersh të madhe. Edhe atë marë, dhe mon, ka hirje, gradualisht të hije tërë të tema, kur të mërinja të mon parë që në shka do më thanë, i thojnë Beitul Qasid. Kjo dhe mon, që ta po du me ta thanë? Dhe mon, pi për para, kitë të që i kom ledhë, për që ta. Ta një kësa i dhe në djetarë Beitul Qasid. Qa është kjo? Ketë në Bekara, teri ta shka u ba, është për me arë të qkimes. O men jërgabu am millet i Ibrahime, illa men sefihe nefse, wa le kadis të fejnahu fit dunja, wa innehu fil akhirati, lemine salihin. Idh kale lehu rabbuhu eslim, kale eslem të li rabbil alemin, wa wassa biha Ibrahimu, benihi, wa jaqubu, ja benija, inna Allah stafa lakum uddina, fela temutunne illa wa entum muslimun. Ajeti 130 deri në ajetin 132. Kush do me përcjell në mushaf apo me telefon. Kjo ajet vëzër tani rregullon shumë çështje. Dhe ajo është se janë pajtuar i thartë e të gjitha feve në bazë të vërteta, si i thartë e Musait dhe i thartë e Isait alayhi salatu selam, për lavdrimin e Ibrahimit alayhi salatu wasalam. Andaj do Sheikhul Islam Utaimia, "Fennasu lam yatanaza'u fi Ibrahim alayhi salatu wasalam." Njerëzit s'kan polemik se Ibrahim alayhi salam është i madh. Pra për shemb, Musa apo jehudit më vonë që kanë ndru fen, e shajnë Isain alayhi salatu wasalam. I thartë Isau të devijuar e shajnë Musain alayhi salatu wasalam dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Apo nuk e pranojnë. Tani i vetmi njerëj që në këto në tollovira, këto i thartë janë pajtu për një njeri ashtë Ibrahimi a.s. Bon, jehudijës me asha Ibrahimin, revoltohet. I tharve tisaj dhe sa me asha Ibrahimin, revoltohet. Dhe ne dhe muslimanëve, Ibrahimin sa më ka peshtë madhe. Ma dje sa shpesh në Kur'an vjen feja Ibrahimit, e lidh me fejen tonë. Fejnë e Muhamedi sallallahu a.s. Andoj shikot djetarë kanë thonë, kjo është tahkikul mi'jar. Me përcaktue, do më thonë, standardin ku kina më këthije. Mund që që përmendën në një gjerat, s'mundët me çdo peshore mu matë gjithë shka. Peshoret ku matën specat, e patligjanët e zarzavatët, s'matën ta altani. E në, me arë dikush me thamë, pa hajtë bese peshore, jo, jo, jo. Altanin e matin me gramin më të vogël, nga se aty një gram mu më kushtën ajo. Andaj nuk kena gjetë në botën e tregu që dikush pranon, do më thamë, ku matët, apo patatët e domatët, me thamë, vënaje bese qëtë edhe altanin se s'ka problem, jo, jo. Madja e runë mire, shkone e mbështjel dhe kështu me ratë. Pse? Se thot kjo ka qëmim. E tani ku të vene puna e fejes, puna rrugës, e drejta, jo e drejta. Me shka e masim? Me zdo kandar? Jo. E Allah u gjeve e ka pru një kandar shumë preciz. Dhe ajo është me qëtësin e krejt dhe merët. Dhe është Ibrahimi a.s. Thot Allah u të barek e vëtë ala, wa men jergabu am milleti Ibrahim. Wa men, kanë thënë djetarë, zdo kush. No, pa për jashtim. Kush do? Që nuk e do dhe largohet nga milleti Ibrahimit illa men se fia nefse. Pra, Allah u gjitha thot, a ka mundësi dikush me egzistu që shmangën nga rruga Ibrahimit a.s. pos aj me qenë të një karë se fia nefsehu. Qka është se fia nefsehu? Do të shofëmi me urdhim të kjoje. Fillimisht jërë gabu anë. Djetarët e gjuhës kanë thonë, jërë gabu an është mës me dash dishka, dhe jërë gabu fi o me dash dishka. Por përdorët kur ti je pas pas dishkaje dhe je poshtu hik pas dishkaje. Më janë dy gjërat skaj që shkojnë. Më ronë, dikush nga renë vrapon pas dishkaje dhe ka ik pi dishkaje. E Allah u gjë thotë, kush ik pi fejes Ibrahimit alayhi salatu wassalam, ajo është mendje lejt. Por mendje lejt ka disa kuptime tjera, do të vina më vonë. Çka është milleti Ibrahimit alayhi salatu wassalam? Komentatorët kanë thënë milleti Ibrahimit alayhi salatu wassalam është Islami. Milleti Ibrahimit alayhi salatu wassalam është Islami. Por është në shtrimin e Allahut te bareke ve teala, dhe Allahu xhelua këta ka përmendur disa prej ajeteve. Sura Ali Imran dhe na tham se ajetet për me qartësu fotografin më të qartë do të më shëtit në për ajete tjera. Shëtit është në për plot ajete edhe e kupton qka po thot, qka po thot kjo ajete. Në sura Ali Imran ajeti 67 thot Allahu te bareke ve teala për me sharu këtë ajet: ma kana Ibrahimu jehudijen wala nasranijen walakin kana hanifen muslimen wa ma kana minel mushrikin. Thot Allahu gjeli gjelaluhu, Ibrahimi kur s'ka qenj jehudi e as nasrani i krishter, walakin por se ka qenj hanifen. Hanifen, qka do më than? Atje e kini të përkthyer i pastër, por përdorët në esenc kur anon, ik për diqka je. Në Ibrahimi ka ik nga feja e paganve. Muslimen, ha? Muslimen, haluhu muslimen, halin e ka pas muslimen. Wa ma kene minel mushrikin, dhe nuk ka qenj prej mushrikve. Djetarë kanë than, theksimi i Zotit në Kur'an, se Ibrahimi nuk ka qenj prej mushrikve, ha, është shpjegim shtes mbi fjallën e ti hanife muslime. Do më thonë, kështu, sikur Allahut kishtan, Ibrahimi s'ka qenj jehudi dhe krishter, po ka qenj musliman i pastër dhe pik, i shkone qartë. Bon, fjalla musliman, so pagan, fjalla musliman nuk o mushrik. Pse ka thonë, ua me kene minër mushrikin? Sepse ajo pjesa që e bën mirë, qartë islamin, është mësë me mbet në ta shirkë. Mësë me mbet ta shirkë. Në mon, pjesa mësë shumë dhe që e qartëson se ti e musliman, është kur ti zhvesh është tërsisht prej shirkë. Në ndoj shiko këtë theksim, ma kene minër mushrikin, s'ka qenë kur prej mushrikve. Kjo aje pse ka zvrit? Sepse jehudi dhe krishter kanë thonë Ibrahimi është jehudi. Këta kanë thonë i krishter. Allahu gjelë thotë, ma kene Ibrahimu jehudien. Ma dje, Allahu gjelë gjelaluhu, në ajete tjera, ka thonë, si ka mundësi më kanë Ibrahim jehudi, kur jehudizmi është pik ma vonë, unë Ibrahimi është ma i vjetër. Dhe bonë, e kuptoni, si i bje Ibrahimi më kanë jehudi. Me thonë ti dikush, që është ashtë me thonë, stërgjishi jëtë ka pas iPhone. Që i thuti? Usë mundët se i iPhone-i në 2000 në kanizë me dalë. Më s'ka mujtë babgjishi jem, stërgjishi jem, me pas iPhone. Sa për ta kuptue. E ata kur kanë thonë Ibrahimi e jehudi, mon qysh mund se jehudizmi më vonë është pik, s'muta me pasin jehudiz, se s'ka egzistu në atë ko jehudizmi. Andaj Allah dhe ma kem, s'ka qenë Ibrahimi jehudi, e asik rishter, se s'ka në egzistu. Këto janë këto janë pasoja e nipave të vetë. Jo atë në fejnë dhe sënë ka qenë Ibrahimi a.s. Sura El En'am, Allahu Gjeli Gjelalu në ajetin 161 e shpjegon edhe më qartë cili është mileti Ibrahimit a.s. Shikon edhe zërë, mileti Ibrahimit duhet të shpjegohet edhe të mësohet me zelën më të madhë. Nga se Muhamedi a.s. në mëngjesin e ti dhe në ditën e ti dhe në mbramin e ti, standard, kriter për minda të kotat dhe me metë mesin e vërtet e ka pru Ibrahimin a.s. Andaj kur e zgju dhe kur ka ra me flet, që ka thamë? Asbahna ala fitrat il islam, apo ala millet i ebina Ibrahime. Gjdo mëngjes për nga mirisim. Dhe vëzër për nga mësëm nuk ban vevra të rastishme, që kjo po më vjen mu qef, që shtu mirë po më vjen me bo. Jo, jo. Ajo na neve, na mujna me bo një vepër, na vjen mirë dhe pasaj zdi me dalë për jasaj. Muhammed sa më kitë me administru me ban ata. Dhaj nëse e ban një sen që sësh drejt Allah e përmison, apo Allah e gjelluala e përmison. Para me ndo për jasam, gjdo dit që ka e falë Allah, ditës tina, dhe gjdo mbramje, thot, o Zot, jam qu dhe mzuni nata, në fejën islame, miletin e babëstem Ibrahimit. Kjo rastishme është, mo ki i gjun arabët dhe i gjun krishterët me këtë fjallë. Unë jam fejnë Ibrahimi. E tani feja Ibrahimi samë është shumë objekt studimit të djetarët, nga se me ata matët e vërteta nga e kota. Surën El En'am, surja 6, hajtë 161, thotë Allahu Gjeli Gjelaluhu, kul, inneni, hedani, rabbi, ila siratin, mustakimin, dinen, qiemen, millet e Ibrahime, hanifën, wa ma kena mire mushrikin. Shkëtë dhe se e theksuar vjen Kur'an, millet Ibrahimi, Allahu Gjellera thot, thuaj, o Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, inneni, dhe kjo, kush ka, dhe më dhënë, shia arabe, e kupton gjuna arabe, pak, inneni, kjo në Kur'an nuk vjen rastësisht, inneni, sigur Allahu Gjellera, thuaj, vërtetojau, dhe ndiu krenar me këtë vërtetim, thuaj, vërtet une, hedeni rabbi, zoti jem ka uzue, në qiko, qdo fjalë, e ka efektin e vetë emocional edhe të argumentit. Thuaj, o Muhammed, vërtet mua më ka udhëzuar Zoti jem në një rrugë të drejt, mustaqim, ku s'ka asnjë lakes. Pastaj dinën, kjo din, fe. Din gjuna arabe, çka do më thon? Din arab ti thon çdo vepër që ti e ban dhe i thuaj atyre, unë i ri pas kësaj vepre. E di në lek, për shembull, arab borxhit i thojnë dejn. Pse i thojnë dejn? Ti kur ban borxh me dikan, çka i di thon borxhlijës? Domthon, borxhlia, prej atij cilit merr borxh, arab i thojnë ke marr dejn. Pse i thot dejn? Domthon, ai ri pas me makthia jo. Kur i thu dikujt po bëmi 100 euro. Pse i thuat borxh? Gjuna arabe dejn, kiminet mas, un dvit lipi. A do shikoj feja çfarë është? Çdo vepër çka e baj i ri pas. A dhe ka thonë dinën, kjo ka përgjëci, dinën. Pas e ka thonë kijemen, kijemen. Dhe kjo kijemen dhe zërë, prani nuk kemi në nësure e lena me shpiku, po për me të regu qëfar fej, ka zbitë Allahu Gjellera Muhammedi s.a.s. Kijemen, vlerat si merë për tjere, vet i ka. Vlerat, nuk i merë për tjere, vet e ka vlerat. Dhe më thonë, tja i shkove pas as i shkove, kjo prap jetë e mirë. Unë përshemu, shumë prej të parëve të muslimanëve kanë thënë se vlerën dikush e merr tunejt me dikan, apo edhe nëse i mungon vlera e vet. Dhe kjo ndodh edhe sot, për shembull. Disa njerëz, për shembull, janë objekt shikimi për njerëzve se rrin me dënjë që ka parë, për shembull, një pasunik. Apo rrin me dënjë me post. Ai vetveti s'ka vlerë. Momenti që dohet pi aty njerëz nuk i kushtojnë më rëndësi. Për shembull, rrin me hoxhën, rrin me afëz, edhe njerëz kujtojnë që ki don pa diçka. Me bë mendo nëse ai prap mjet me vlerë në rregull, atëherë ka vlerë vet. Allahu që thot dinën qiemen, kjo fe në veti ka vlerë. Ti ai shkove pas as i shkove, andaj kanë thënë për disa prej dietarëve, nëse merr kët Kur'an. Nëse merr kët Kur'an. Pavarësisht kujt i ka zbrit. E gjen në shkretin dhe e lexon. Vetëm me lexu, pa e ditë kujt i ka zbrit, pa e ditë se Muhamedi sa mosh ky njeri personaliteti më i madh, kishë më thon ky libër nuk e ka thon njeri. Nga shpreje qka i ka. Nëse në ta është fuqia e Zotit Gjellit Gjellalu, s'ka mundësi me shpreje diku qëtë. Dhe shka dhe Allahu Tebare kjo vetër. Kjo fe, kiemen, është e vlefshme më vetë veti. millete Ibrahim. E këtë kjo është millet Ibrahimit, feja Ibrahimit alayhi salatu wasalam. Wa ma kana min al-mushrikin, dhe s'ka qenë pagan, s'ka qenë mushrik. Kjo është ajo të sënë ka përmendë Allahu të bareke wa ta'ala. Surën Nahl, surën Nahl, ajeti 120, ajeti 121, thëtë Allahu gjellë gjellaluhu, inë Ibrahime kana ummeten qanitan lillahi hanifan walam yakun min al-mushrikin shakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Kto ajete keni të njohur apo sidomos në këtë xhami a vëzlorti i lezojmë shpesh ijtabahu. Çka thot Allahu xhelan këta e vëzër këtu, shikoj çdo ajet jep një shtesë pse Ibrahim alayhi salatu sallam. Në Allahu xhelan kur e ka zgjedhë Ibrahimin vetë pe duhunë çeta, jo ki ka ka do vlera që e ban kime dasht. Cila dhe da, shikush ka të dhe da u gjitha. Vërtet Ibrahimi ka qenë umet vet. E kemi shpegu që ka është umet vet. Por shembul, ne si popull, si shoqëri, që shplëcohemi, njoni hoqë, njoni doktor, njoni ingjenjer, njoni mjeshtër, i kësoj, asoj, edhe këto vepra bashk e bojnë një popull. Ibrahimi alayhis salam, çka ka të dhe Allahu xhelaluhu? Ibrahimi vet është popull. Lipe kudush, fen e ka, mjekësin e ka, civilizimin e ka. A unë me param duhe zërë, gadishin arabik, gadishin arabik. Qëfar forë që duhesh me pas një shkretin, e cila vazhdon me qenë shkretin, vendi më me gurë që eksiston fëtir tokës, kush ka qenë në meke e di qëfar vendi me gurë është taj, me e bo vendin më dashur për këtë dunjajën. Umbete, vetë popullaj. A në kërë e ka thirë njerëzit, oj njerëz, hajti vizitojnë e qabën asë njeri su ka. A në kërë nga transmitim nga Ibni Abasi, se Ibrahim e sem ka thënë, o zot, ku shumë njën këtu muhe? Apo që ka thënë, edhin. Thirë ti, ne i qërë, ne ju ka dzojna. Shkënë dhe se sot për me e kuptu këta. Sot në dunja, për me vizitu një vend turistik, ku da di shka, ku të dokovë në dunja? A e ke pasa shumë reklama bojnë? Reklam, vesh me shku, apo. E ki këta, e ki ata. Në haq dhe në qabe e kundur ta është. E kundur ta shtohën kufizimet. Apo dhe shikot çdo vit shtohët bara pse se s'ka ven. Vetëm vjet 3 milion haqji kanë bo haq me një ven 3 milion haqji. Në disa prej studime dhe sot që a i kanë bo Arab të vjetër, sot qabja sa e zgjeruë, me kelit këtë që aty kanë nejtë sa qabja sot është zgjeruë. Por shkak numrit ma. Dhe këta vlezër pa propagandë, pa propagandë, jo veç pa propagandë, edhe kundër reklama, zban me shku, kota me shku. Sa njeri lunë me haqë? Me gjitha ta zemra muslimanve, jo veç e muslimanve, kitë dunja e vëzër. Kush ka shku në haqë e din, e di qka. Andaj shumë për njerëzve, haqë është bëf objekt që ajë mu bë musliman. Ka libra të shkruara, njerëzët e kanë studiu këtë fenomen. Se për shkojnë këto njerëz këtu? Qka ishtë ten, për shemull, 10 milion, 20 milion njerëz me u shkrujt kandidat për me shkuve? Mere vendet më të bukura ndunja, më të heshme ndunja, nuk shkojnë qa që vëzër. Shkojnë. Edhe nëse shkojnë, një herë shkojnë, thotë mos shkojnë kur. Ta ma me pash. Ama një njeri që shkojnë haqë, edhe numre, a ka mundësi me thonë, u kri, unë ngopa, jo. Vallaj mi thonë, a do shdo vjetë me shkujtë, shdo vjetë, unë shdo vjetë shkojnë. Se? Sepse Allahu xhelalu xhelalu ka bëu vend dashur. Kush e ka bëu ata? Ibrahimi alayhis salatu wassalam. Shikosh çka do Allahu xhelalu ala. Ibrahimi është ummet vetveti. Qanitan lillah, i është bindur Allahut. Hanifan, i pastër. S'ka qenë prej mushrikëve. E vërejnë këtë Kur'an që shpërzitet, "Wa lam yakum minal mushrikin wa ma kana minal mushrikin." Pastaj çka thon? Shakiran li an'ami. Ai falënderonte për begatit që ja jepte Zoti xhelalu xhelalu. Po, shikoj kjo sifat, cilësi. Pse o Zot Ibrahimin falënderonte ai? Falënderon të Allahun të barë kjo e tala. Dhe zërë falënderimi nuk është mua betë gjuhë. Për që më në thonë dikush, edhe unë e falënderoj. Edhe unë e thamë elhamdulillah, shqyra Allah. Ja, nuk ka kjo. Nuk është kjo. Dhe Ibrahimi s'kishmet ego që të cënon të zemën e Ibrahimit alayhis salam. Dhe në këta shumë shembuj, prej tërë ma e qarta ulja për të therë djallin e tina. Ulja për të therë djallin e tina. Ndërsa sot njerëzit për shembuj për 100 euro, 200 euro bëhen copa, dhe zërë. Më gjithë se thotë edhe unë jam fenë Ibrahimit alayhi salatu wasalam, edhe unë jam musliman bile edhe shumë edhe atjera i ka. Domethënë shakiran an ummi, me falëndërua Allahun është shumë e madhe. Shikoni Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sikaj falëndërua Allahun te bareke ve taala. Në ditë për ditë Aisha e ka pa pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Dhe vëzër disa prej pyetjeve të sa parashtrohen është tikrari i ngjarjeve. Vezë Kur'ani këtë tekrar është. Po tekrari përsëritja nuk është kot. Gjon ti çka ngjarë me mor. Sa të dush me lexu. Sunja mar kur ato do bit krej. Aisha thot një ditë një natë dhe e pash me mësam tu fal. A mundi tash më para mendu? Provoj vet. Sa dush me nejt në kam, më të anë i kamët. Kjo neve rralë në ndodhë me nivellet voglë në Ramazan. Edhe më tonë, subhanë Allah, sa i badet kam bërë. Apo me morë pak vetën mësish. Për nga me zamë natë të tëra ka pasë qësi. Dhe ajë që i ka thonë një Rasul Allah. Dhe bon, e pse të ashti, dhe më thonë, për të anë i në kamë. Shtes kësaj, ti Allah i ti ka falë gjënatë. Pa të zbrita jeti, dhe më shiko, ka funi i jetës. Ka zbrita jeti, Allah i ti ka falë gjunaot që e ki bot kalumën, ha? Dhe ato shka mund është mi bot ardhër. Me na thonë neve t'i kërë dhezë, me na ardhë, garantë prej Allah u gjelluala. Me thonë, ti filan, qka ki bon dheri tash, edhe shka mund është me bon pi gjunave se t'kan met, ki t'falë ta i kje. Ha? Dze gjumi pi qefit ose deskit. Se shumë e madhë dhezë. A mund me paramendu me thonë t'i kush, shka ki me bon beti, shka do me bon, kit ki ka me t'i falë. Qështu i ka zbita për nga me sëmë? Sure fet, lezoje. Allahu ti ka folë, qka ka pas ma herët, edhe qka mundet me pas. Kjo e në tarë mëna, le ma e madha është. Me gjitha ta, për nga me sëmë, ka vazhdu me falë. Ju ka najkon. Qka i ka thonë Aishës? Shiko, shakiran li en umi. Shakiran li en umi. Andaj të ti bënkaj me gjëzije. Nuk e gjenë një cilësi të Ibrahimit alai salatu selam, vetëm se e gjenë për nga meri jonë salatu selam, për ja ka shku pak. Nuk e gjen një vepër që e ka bo Ibrahimi, e që Allah e ka lavdru me ta, vetëm se e gjen Muhammedin ton sallallahu alaihi wasallam, ja ka shku pak. Çdo vepër mëre, ja ka shku pak. Andaj Muhammed samosh mbi Ibrahimin alayhi salatu wasalam, derisa ka një hadith se pejgamberi sa ka thënë, kur dalmi para Allahut, Allahu më afron mua, afron Allahu Muhammedin sa më afër, Ibrahim alayhi salatu wasalam sa mirke. A mund këtë çike njëri mall me kur ta shohën sa thotë lumi ki. Domthon para më ku ka shku lart pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Çka i tha Aishës? Tha oj Aishë, është në rregull, mi ka fal. Çka ka pasë, çka më ardh? Mir po kjo, a nuk duhet mi thon faleminderit? Tha shikop, pejon sa nuk tha, e po tash tamam, unë e lajta borxhin u kri. Jo, duhet mi thon faleminderit. Mir po faleminderit e pejgamberi sa nuk ish vesh me soz farzin. Jo unë domthon derin djersën e fundit, derin takatin e fundit, ka me bërë. Për e nësëm, i kishte sahatët e numrume, e pa misfakun të vlaj i Aishës, dhe i tha Aishës, thuj këti misfakin të majape. Realisht nëse merë, atë ndru je, mirë po, edhe vepra e fundit, na e kemi përmenë, njëri kushlohet në vërë, apo, për çka me ndonë, a për shpirtin, a për trupin, por shpirtin. Mirë po, ishte këtu manifestimi i adhurimit. Manifestimi i adhurimit. Allah është ka dhëtë Allahu Gjelluar. Ibrahimi e falenderon të Allahun për të mirat e ti. I gjithë të behu. I gjithë të behu e ka zxedhë Zotit. E ka zxedhë Zotit e bare kjo vëtjala. Pasaj, wahedahu. Dhe ka udzua. Ila siratin, mustakim, në një rrug të drejt. Kjo është feja Ibrahimit alayhi salatu selam. Në surën An-Nahl, gjithashtu, në ajetin 123, një ajet më andej, thëtë Allahu të bareke vë tala, thumme, e uhajna i lejke, e një të bi' millet e Ibrahim e Hanifen, wa ma kena minë në mushrikin. Pas ja të regoj kushe Ibrahimi, që ka i tha? Pas taj, ta shpalëm ty, ndjeke mi lejtin e Ibrahimit alayhi salatu wasalam. Ndjeke mi lejtin e Ibrahimit alayhi salatu wasalam, Hanifen, wa ma kena minë në mushrikin, a i ka qenë i pasër, nuk ka qenë prej mushrikëve. Domthon, fjala Allahu te bareke ve teala, "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man sahi fiha nafsa millati Ibrahim", këta ajete cili është këto ajete. Këto ajete. Kjo është domthon ajo të cilën e kanë pas për qëllim fjala Allahu te bareke ve teala. Për çka ka zbrit kjo ajet? Ka thënë dietar ka zbrit si sebeb dhe më nën. Kur thuhet, dhe kjo rregull, kur thuhet ka zbrit për çka sebeb, s'do të thonë se nuk përfshin të tjerë. Krejtë qka e bon njëtën, përfshirë. Vëse realisht për neve s'ka mundësi më me zbrit ajet. A dhe përfshirë i gjendis atje njërës, munon me e shpjegu dhe kjo ajet ka zbrit për jehudi. Mënë sigur e për jeshton, mënë së për mu kjo. Jo, nëse e ban vej për në atina, përfshirë. Andaj, kur thënë djetar, ka zbrit për s'ket sebeb, e ka veç me tregu, për shembul, mërë kështu. Djetartë, surën Nur, ku Allah u gjile e pasron Aishën. Aja ka një sebeb atë pëse ka zbrit? Po, kush është sebebi? Abdullah, Ibni Ubej, Ibnu Seluli. Mirë. Pse djetarë këto ajeti i kanë zbatu mbi Rafidit, mbi Shijat, sepse kanë bo veprën? E njëtë. Për shembul, gjdo njëri shka sotat thot, Aisha nuk e pasër, hasha wa kella, nuk e pasër, qka i themi? Të malkon ajeti. Nësa e thot kjo ajet s'ka zbrit për mu, por Ibni Selulin, qka i themi? Vepra e njëtë obligon, e morë dispozitën e njëtë. Mo ti akuzon me të njëtën, e merë dispozitën e njëtë. Andaj, kur tjetë një sebeb që ka zbrit ajeti, kjo seban si, Aisha vjen ma vonë nuk e përfshin sebebi, jo e përfshin edhe ata. Ndërsa si sebeb, ka qenë krishter dhe jehudi. O krishter dhe jehudi. Nga se ata e kanë ndryshue fen Ibrahimit alayhi salatu wassalam. E kanë ndryshue fen Ibrahimit alayhi salatu wassalam dhe megjithatë kanë pretenduar se ata janë fen Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala, nuk e lën fen Ibrahimit pos atij i cili se fihe nefse. Tani se fihe nefse ka disa prej kuptimeve duhet ti shpjegojmë. Kuptimi i parë, se fihe nefse, se fihe fi nefsihi. Se fihe fi nefsihi. Që do më thonë se fihe fi nefsihi? Do më thonë në brendin e ti, në vetë vetën e ti, është ba sefe, do më thonë, i quin gjithë se në shka është e letë, i thënë sefe. Po arabët e kam përdorë pastaj për mendjeletin. E më konkret e kam përdorë për njerin cili kur ban të rekti, hup, dhe seher hup. Andaj Allahu gjela në surën Nisa, ka përmend, Wala tu sufeha emualekum, dhe mos ju jip në sufehave pare të juve. Ka ardhë koment fmive. Që më sikur njani me thamë, pe baj, do më thamë kujdestar shpijës, fmijën ten 3 vjetë. I thamë përshimë baba 50 vjetë, fmijës 3 vjetë, a përna jep do pare sot se përna duen. A i shkon në regull kjo? Kë nuk kërë regull. E Allahu gjela thot, shiko do njerëzi edhe matë mdoj e kanë bapu në qështu. Illa men sefihe nefse. Më mi thonë fëmijës, ti ka zona ka me hefra. Ska mund si vëzër. Andaj Allahu te bareke ve teala thot, illa men sefihe nefse. Kjo është e parë. E dita, kanë thonë, kuptimi ditë, sefihe nefsehu, e i ehleke nefsehu. E ka shkatruar vetë vetën e ti. Më sefihe nefsehu, e ka shkatruar vetën e ti. Dhe më thonë, e ka ndjerë në ekspozim, diçka e qka ja shkatruar. E trejta prej kuptimeve, kanë thonë, e i dhale me nefse. I ka bo zullum vetë vetës. Por që e më dhe zërë, këtë që shmi kuptu këtë, pëse i kam pru këtë të djetarë kësë shpjegime? Nëse njeri del nga feja Allahu te bare kjo e teala, tin këtë dunja nuk e kupton qmimin që ka e ka hup. Nga se kjo dunja e nuk është këtë kapitulli. Kapitulli vazhdon, është akireti. Nëse merë me akiret, e shë sa ka hup njeri ju. Nëse njeri ju hinë zjarë, dhe zërë, Allahu në rujpe zjarë dhe bëgjenemit, e shë se njeri ju ka hup shumë. Dhe për asë një qmim së shdash me hup ta. Qka të do që, por që imun, ka qenë prej tabinve, njësa prej djetarën e i përmendëm në rizjolata për Ramazan, kanë thanë, filani dhe filani spedojnë dunjajën. Ha? Në mund, kanë artë një djetarë dhe kanë thanë, filani dhe filani spedojnë dunjajën, në mund, janë bo asket. Qështë ja ka këtiki? Qka arë nga Muhammed ibn Uasi, e kështë të mëra? Që ka thanë, qmim të madhë pas kanë lanë atë. Më punë të madhe pas kanë lënë. A është dunjohet diçka që tip unë mu lafdru që pelea? Më ja u ka këti brap. Shimut. Edhe pse e vërtet është me lënë dunjohet është më në ranë. Mirë po ki ka tash me ka zu. Ska lënë diçka të madhe. Shumë njënë mi thanë neve, ki s'pedo dunjohet. Që me thanë? Shimut na një njërit madhe, ta sharojnë. Një njëri 40 vjetë, 50 vjetë. E me thanë, ki nuk lunë me lojnë atë mive. Me ta pru sikur o të lafdruhe. Qka i thuti? Po anë desaj lojna ti kalon, s'pas kalon diçka që ai s'ka mujt me lanë, kalon të lehtë. Atë shikoj si ja ka rrotullu mbrapsht. Andaj vetëm asni çmim zban njëri me u pa xhiretin. Hiç masni çmim. Qof këtu andaj Allahu xhela sa shpesh Kur'an e bie thot, nëse para xhiretit del nëna jote, baba, gruaja, e vladi, çka thot? Te i kaloje, shkon ai rat ti ç'duan. Më dashuri, nëse del përpara, nëse del. Wa in jahadaka edhe nëse ato të luftojnë tyje, ti mos e u bëkhireti, sepse nuk humbët, sepse në atje, në akhirat, ndrohen muhabetet dhe zërë. Baba e kshirë vetën, Nana e këshir vetën, fëmija e këshir vetë, gruja e këshir vetë. Andaj shka dhëtë Allahu Gjellu Ala, nuk e lënë fejën e Ibrahimit a.s. Pos njeri i cili, ha, e ka bo zulum vetë vetën e tina. Kuptimi i katër, kanë thanë, sefuhe, sefje nefsehu e i gjehile, wa sefe, sifetu lin nefs. Këtu kanë thanë, sefje nefsehu, gjehile. Edhe pse sefe, arab të përdur me për ignorancën. Dhe monë, kuptimi katër dështë, s'ja ka ditë qmimin vetë vetës. Dhe monë, ati paramendoj kështu, në trekti akt. Andë Allahu Gjellu Ala shpesher në Kur'an e përmen fejen si akt, si trekti ma dirë, tijara. Ati ju tregoj për një trekti, thëtë Allahu të bare kjo e tala. Në surët të u, Allahu Gjellu Ala thëtë, ishtara minë minin, ja ka blej Allahu shpirtat. Ja ka blej Allahu Gjellu Ala. Monë menoje, ja ullë, pal, njani po blej, njani po shet. Paramendoj thëtë Allahu Gjellu Ala, illa men sefihe nefse. Paramendoj thëtë vjen njani një pal, e thëtë, unë t'jap qëka qëka që. Ama jep ti mu vetën, vetën tane. Ama ku t'ma jep ti mu vetën, kime hinë gjenem në akiret. Nëse njani thëtë na, që i thënë që ti? Gjahil. Gjahil a i thënë. Në cëli njëri vëzër sot me vetë vetën, me dorën e vetën në shkruun, por që i më thëtë, unë e po e shes vetë vetën time, por që i më për me hinë për gjithmonë zjarë. Aja në shkruun sot, du njësë në shkruun kërkush. Mirë po me vepra në shkruun, aj. Andaj shka dhe të Allahu Gjellu Ala, nuk e len fejnë e Ibrahimit posa i cili si ati qmimin vetës. Allahu nuk në ka kriju neve për me i në gjenem. Ma ti ka nëndë hadithin nga pengamberi sallallahu alaihi sallam, si në gjennet do të ketë vendet zbrasta për krejtë ata të cilët janë kriju për aty, por ata kanë shku në gjenem. Allahu në rujtë. E pasta i shfizun gjennet litë e tjerë. Nën Allahu Gjellu Ala ka kriju njeriun për me mëshirue, për me bor rahmet, për me e falë ata. Andaj shikoj këtë libër, vëllezër. Këtë libër pse e ka zbrit? Andaj neve kur kemi fol për të betimin, kur Allahu betohet në Kur'an. Fala wa rabbika, pasha Zotin tan. Arab të vjetër, vëllezër, kur kanë lexuar këto ajete kanë thënë, çfarë ka shti? Kush e ka nervozu Zotin me babajaj? Ë? Kush e ka nervozu Zotin? Kush e ka idhnu me shtim me babaja? E po kjo, vëllezër, është pranuar shumë në komoditet tek sahabët. Pse? Se për nime me dëmon, Allahu mu betue. Për çka betohet? A ka e nevoj? Dëmon, zbresim në fush. I ti shpjegu dikujnë ati diqka. Ja shpjegon, smervesh. Mirë po ti në të shpjegim, druhe se si mës dëngoje, aj humb, dështon. Qka i thu? O, ngom. Aj prap, ngom. Apo, në zakon që në qka i thu? Hac, shkoban qka du, shkoban të bane. Allahu gjela prej rahmetit, ka mujt me zbit një sure. Kush më ngonë mu, edhe kush nuk më ngonë. Fakti që i ka zbrit 114 surë, mbi 6200 ajete, qka po do me thonë Allahu Gjellë Gjellalu? Pësë i ka zbrit dhe to? Ka dalë, nalu, ka... Sunale me të parë, nalu me ditën, sunale me ditën, me tretën, 6000 ajete dhe zërë, me tikrarë, me përsëritje, po hadithet e pengamberi se zëllëm. Andaj që i ko kjo kitë rahmet, disa djetarë kështu e kanë ledzu, numrin e matë të ajete e kanë ledzu, Allahu dhe nalu. E nëse ti maskit kësaj, në thu, jo, unë e po du me shku, haqqat kelimet o rabbik. Atër është haqq, bi qafirat, fjallë Allahu të barek e vëtëra. Andë të ndjetartë, mendimi 4 në këta jet, është se a i ka bo zullum vetë vetës së tina. Pas e vëzën kam fol djetarët mbi meselet e tjera, të sëtë kanë qenë, cila është shkaku të sinë Allahu të barek e vëtëra, ka thonë, lëkad istafejnahu fit dunja. Walaqad istafejnahu fit dunja. E pse kitë kjo punë madhe me dalë për fejës Ibrahimit alayhi salatu wasalam, thotë Allahu Gjellu Ala, sepse ne Ibrahimin istafejnahu. Istafejnahu, qka të më thonë, që i temi neve, Muhammed Mustafa. Qka Muhammed Mustafa? I zxedhur. Nëse këthejet kjo fjalë në bazë, i thonë Safi. Apo e Safije, apo Safua. Që të më thonë istafejnahu? Dhe më thonë, kemi pa tek aj pastërti dhe pastaj e kemi zgjedh. Von kana safiyan fastafaynahu. Ka qenë i pastër e kemi zgjedh pasi që ka qenë i pastër. Andaj thon Mustafa se sa është i pastër dhe e ka zgjedh Allahu te bareke u teal. E pse e ka zgjedh Ibrahimin alayhi salatu wasalam nga kët ato njerëz që kanë jetuar atko? E para kanë dhënë dietar, ka qenë vullneti i Zotit. Dhe në vullnet të Zotit dhe zër, në vullnet të Zotit shumë prej njerëzve janë gatuar, ne kemi përmend. Çka përmend Abdullah ibn Abbasi, ka transmetu Imam Tabarani, ka thënë Abdullah ibn Abasi, kaderi, pra vullneti Zotit, është sekreti Zotit, sirrullah, është sekreti Zotit. Nështrojnë i sekretit dhe musu mundoni me ordhat, me qelë. Dhe ka pun një shembo. Ka thonë kaderi Allahu, nëse kur i thëjmë i dikujna vullneti Zotit, tani, aj, si kur i banë vezvesi shejtanin të diktati, apo shemë ku thëjna kaderi dhe kadaja, dikush e merë për diktat. Kaderi vëzër nuk ka diktat. Qëllëma nuk ka diktat? Nuk ta imponon Zotit të pare kjo e tjale. Ne do të vime dhe të ajetet edhe më qartat të kaderit, të se do të flasim. I bën kaj me zhije, e ka një vepër madhështore, Shifeul Alil. E ka një liber të shkruar shërimi i cmutit në meselet e kadaz dhe kaderit, e cila është një vepër nga vepër më madhështore, i bën kaj me gjozije, ku e ka shpegu, që shok kaderi Allah? Qka të Abdullah ibn Abasi, dhe këta e përmeni, i bën kaj me gjozije, thot, ka thonë Abdullah ibn Abasi, kaderi Allah i njason raport me neve, diellit që e ka kriju Zoti Xhelel Xhelaluhu. Ka thonë, mjaftohu me jamur dritën, dhe mos u mundo më përqëndru në ta, sepse ti hum. Për shembë, këni pa dhe zër dritën, nëse e merë raport, më tiri në pozicionin normal, hezë rrugën tane, ti e shfizon dritën e djelit, e shfizon edhe në zëtsin e ti, dhe nuk dëmtosh. Nëse po është pak ma i meqëm, në thojzat loja, thuj jo, une nuk du me ditë dili shka për një me. Atër që ka thujtë, këshëra birë, kur t'ja shloj sinit dilin, që ka ndodhë? Së në shemë masani edhe qatë dilë qka është, se tërsohën sitë. Jo veç kaqë, masani edhe kur ta ujë shkrijen pak duhet do minuta dërsa të vish veti. Se edhe këtë dritë qka këtu masani se shemë, pifuqist madhe. Nësa është një krejës e Zotit, krejës e Zotit. A munim para mëndu kaderin vullnetin e Zotit Gjeli Gjeli, cili vjen nga nuri i madhi Allahut të bare kjo e tjara. Andaj për nga beri jonë sallallahu aleyhi sallem, punë në kaderin gjithmonë e ka pru në kandin, në shtroju. Në ditë për ditë ju shpjegon për nga mërës e mësahabë për kaderin, vullneti Allahut, edhe atë dikush pisa atë gjerë, Rasulullah. I dhem, atëherë, pëse të punojnë anë? Këtë kanë nësaktue. Qëka të përën sëmë? Ja. Kullun mu jesë sërun li ma khulli kale. Kredit të të letësot atë për të sinë shkryuar. Andaj Imam Ahmedin kër e kanë pyt, që shme kuptu kaderin, që me dalë për imponimit, se so imponim, ka thanë, këtha je me ilm. Ilmi Allahut, aje di, apo, aje di, për shemi, del t'i fmija jashtë, edhe t'i adit abijatin, edhe e këshirë, edhe i thukë t'i shka i kingat, këshirë ku qkojec atje, aja imponon ti, këshirë ku qkojec atje, këshirë tash ku qkojec qëtu, pse thudi qështu, se ti e nje fmijën tanë, qëtu ka me shku, qëtu ka me shku, a i t'u e imponu, jo, e Allahut që ja kure shumë ka dhejrin, që e shkru, thot këshirë e këshirë qkojec qëtu. O Zot, po, a i të ma shkrujt, jo, mune e di, të qëtu këmë e shkruhe, kë nuk e imponim. Andaj Allah thot, ne e shkrujt atë qka e dim, e jo që e imponojna. Andaj, e para prej shkacheve, që Ibrahimin e ka zjedhë Allahu Gjela është, vullneti ti, ka dosh me zjedhë Allahu të bare kjo e tala. E dyta që kanë thonë djetar, është, dhe kjo është ajo që neve na duhet, shumë, shpecia e zbatimit të kërkesave Zotit të bare kjo e tala. Dhe mund ka qenë i shpejt në zbatimin e asaj që ka kërku Allahu te bareke ve teala. Andaj Allahu te bareke ve teala, "Wa laqad istafaynahu fi dunya wa innahu fi al-akhirati la min as-salihin." Por te kemi zgjedh në dunjë dhe ai në ahiret do të jetë prej bamirësve. Do ta shpjegojmë në ligjëratën e ardhshme, sepse kjo la min as-salihin në ahiret prej bamirësave realisht do të mkoni al bamirës në këtë dunjë, pastaj në ahiret. Shpejtësia e zbatimit ku manifestohet Ibrahim a.s. në gjdo send. E para, kur ka qenë i di, i ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu, nështroju, u ka nështruhe. E dyta, në urdhat e quditëshëm. Qka do më thonë vezër urdhat e quditëshëm? Por shembo, mi thonë sot njerëzve, rakija, më dje dhe sot studimet, por shembo, thonë, ajo shka ju shkruën muslimaneve se zinaja haram, vjedhja haram, kamata haram, rakia haram, thot këtë të logikisht qëndrojnë, kamata, zullum dhe njerëse, me fitu të nejtë, pa edhon kur gja, me pi raki, e kanë pasit të hup menës, kësë është e mirë kjo, me bo zina, s'ka njerën fëtir tokës, që i ka met një grimës në tyre pastër, që i thot që grënë të ime, hasha vë kella, qafiri ma jegër, a morali ma jegër, e ka një moment ku thot, jo bal më tash, apo mjaftë, s'muj ma në tonë, se e njësi t'i shka të vetën, s'guzon mi u prej. Mën janë dhe urdha në Kur'an, ti kupton në tërshëm. Mirë po këtu nuk osë prova Zotit. Andaj shiko dhe zërën, mere kështu, zinon, rakim, vjedhjen. Allahu me thjeshtin më të lejt i shpjegon. Mos bani zina, mos vjedhni, apo në jetët që ka nërë, e sariku, e sarikatu. Apo përshimu rakijun, fehel entu mund të hun, jep një fun rakijes. Dhe këtu nuk osë prova dhe zërën. Dhe arapt, nëse lezon poezia të vjetra, të arapve para islamit, esha të nënqmu rakijen. Rakija ta ban menën, kështu e ta ban menën. E që e të nënqmu zinajen, zinajen, kështu e keqen, për zjetu e kështu me ra. Për shumë se, për kamatën, kanë forësë e zullum. E pse nuk osë prova Zotit këtu, se ti pe e dea ta. Fmijës, ti a jep një lodër. Vjen tjetër i a merë, janis me kajtë. Pse, u hemi atët. Apo, nuk osë prove ma dhe kjo. Mirë, kërë thëtë Allahu gjelë gjelë luhu, kërë thëtë Allahu të bare kjo e tala, që falu, që shtu, në kamrë njëherë. Ta shti këtu pëse se kupton me zhi këtu osë prova. Këtu osë prova, apo. Kërë thëtë Allahu të bare kjo e tala, ban të avaf që shtu, 7 herë. Ta shtë njërës me logikë, kërë mundon me logikë me zbërthi, dhe pëse me bot avaf që shtu 7 herë, e që tu osë prova. E kupton, ku osë prova? Mon, ka disa urdhra, për shembull, pejgamberi jon sallallahu alejhi wasallam, ju ka dhënë disa hadithe sahabeve, dhe ty ka dhënë hadithin, ka thënë dhe Ebu Bekri e beson, dhe Omeri e beson. Pse thot kështu pejgamberi sa? Për shembull, një hadith që ka transmetuar Imam Buhariu, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ka qenë para juve një njeri, pi bijve të Israilit ka ardhur, e ka marrë lopën, tu ka lëruar me lopë. Dhe ka marrë lopën të dashë si kali me përdor. Thot për nga mësa, dhe ju këthi lopa dhe i tha, o ti, së më ka kriju Allahu për këtë punë, unë jam më lëvru, e jam më bakali. Shiko dhe zërë, tani, ka fol lopa, ha? Ta shmi thënë dikujt, përshemë, në islamu rakija haram, thot tamam, edhe unë e kuptoj, vëllam, zinaja haram, deri haram, thot popo, edhe shkenjë se ka vërtetu. Ka fol një lopë me goj, ka fol, ha, thot, ka dalë dhe mështin e zonat ashtë smojone. E pejgamberi sa për me dash me kallzu se Ebu Bekri ku dallohet, minjar tha Ebu Bekri e beson. Shiko, pse e beson? Se ki imanin e ka të fortë. Unë vetë si ti tham kthi, ka fol një lop. Thot ka fol. Apo, andaj kur i tham për shembull, e përmendëm na te Israil dhe Miraxhi. Kur i ardhur, kur ardh pejgamberi sa për Israil dhe Miraxhi. Ardh natën dhe në sabah u zgju në Mekë, apo e të pari njëri shka e zateti e Bugjellin. Që i tha e Bugjellin? Shikove zë, sigur e Bugjellin e provokonte. Tha helmin gjedit, akona e trej, dhe mon, aje kish akona e trej ka ato tuat. Tha naam, po ka trej, usri e bi ilë në mezgjit e l'Aqsa. Tha po, sot ju më konë, mezgjit e l'Aqsa. Por me kuptu këta dhe zërë dush me dalë në atë bot, as aeroplan, as vetur, deve dhe gomar, edhe kali. Që të tri mundësia në konë? Deve, kali, gomor. Edha i tha, u asbah të bejnë dhahranina, jekon me zhjidu l'Aqsa, që tu sa jekona, pjesë natës, natën jekon dhe ju këthi, tha, po. Shash Ebu Gjehli, nuk e ka problemin, do më thonë, e zuna, tha, nëse unë i mledhi Kurejsht, a ja u thu që ta që ka me thave mua? Tha, po. Unë të jala ma shumë, si ku mi thonë, apo ma banë shërë, va unë të apaj shërë. Faktikisht ja kryti punën për nga mërë i sëselle, i mledhi ketë kokat e Kurejshve, dhe i tha, o Muhammed, kalëzoju, ki të kujtu që i tash, do më pezën gushtëre. Tha, po, sot natën, isha në gjumë, më renda, të më, 3-4 orë, sa i pjenë, më renda natës, shkova në Palestinë, në Palestinë me pas shkua të herë, o dosh një muj rukë, një muj rrug. Dhe erdha. Edhe ata të njëjtën fjalë ja thash ka ja tha Ebu Gjehli. Wa asbahta baina dhahranina, edhe ala pa dal, domthon mirë dilli, je kthie, ato than po. Edhe i morën ato shamiat, edhe dhe me këtu bë me krije. Domthon këtë që tash na e prune. Nuk krijet me cigare të zer. Vrap me zonë Ebu Bekrin. Domthon tash, ai ekipo dikush kur do me bindë gjallë vetë, që o gjallë, se gabim e kiti, për shumë, namazin, nuk ka pa që shpe kupton ti, nuk ka feja që shpe kupton ti. Dhe me, e ka zonë Ebu Bekri, thot, o Ebu Bekri, shoki jotë, po thot që u kanë Palestinë mrena 3-4 orëve. Ala pa dal dili mirë, pinatën ala pa dal dili mirë. Qka i tha? Shiko dhe zër imani e Abubekër e Siddiqët. Andaj shiko për jemë samë të rasti lopës. Tha e Abubekër i beson. Ala pa i thonë e Abubekër a beson. Tha ki e beson, u kri ma beti. Qka i tha? E Abu Gjehlit. Tha a ka thonë? Kjo e imani dhe zër. Bon, ky sa të nitash. Ky e Abu Gjehlit e mek. A i di qatë ku më prunë, bon. Leje mo këtë mua bet. Tha a ka thonë? Tha po. In kane qatë kalë, fa qatë sadak. Si të kishtonë, qashtuar. Ata rejqoj durë, të bugjaj, tha të mund, jef shikrej, Ebu Bekër. Në kitë kënë gjarë, vëzër, për nga mësëma, las për ka zonë mirajin. Po përra më në mi pasonë, e, jo veç Palestinë, ku më hip 7-4 qijë, ta ma me livrit komplet, ato kanë livrit, vëzër. Në në humbë, andë Allah u gjënë surën në Israë, ka përmenë, ju në këdhu në ruhuse, i livritin kohë, dhe, shka, ka, me qka ka arki. E vëzër, në Kur'an, Allah u gjaj bjedo urdhra, të cilat logika jonë, e për i tëre, cilë a konë dhezër prej gjërave të satë i ka ardhë Ibrahimi të rejtë sëllatë sëllam, dhezër mërë me cilën dush logikë, me e therë djalin, a shkru në dikon, loqën zemrës tane, me e therë, tu ka një vogël, pa fajaj, asë një fajë se ka bo, që ka bo Ismaili, si ti me më therë muë, i tha therë, e kura e zbatoj mini herë, Allahu Gjellarë thëtë, le kadis të fejnehu. Para më dhezër ka thamë për nga mberi, se sellem, adhin që kanë ziri mam Bukhariju, dhe me këta e përfundojna, ka thonë pejgamberi së sellem, kur i ka bo 80 vjet Ibrahimi, 80 vjet, ka mune para mendu 80 vjet, sot merën një 80 vjeqar, dhe munoja me andru një mesele, e shëha, e thënë kryen, ama mesele nuk e ndronë, kjo ndonë dhe shpeqarën. 80 vjet, i ka thonë Allahu Gjeli Gjelalu hu, merën një brezë këbanu sunet. A i nuk tha, o zotë, po 80 vjet, dhe ta shikun bohë, kam duhet mu bohë sunet mu. Ija, ja, miniherë, thot për jamësa, miniherë e murë. E murë një prisk dhe u bo sunet. 80 vjeqarë dhe zërë. Sot mi thonë dikuj 80 vjetë, du të mu bo sunet. O të haj kur i ka po 80 vjetë, ama 80. A dhe shiko, shpejtësia e zbatimit. Kjo e ka bo ata Ibrahimin e Selam, Khalilullah. I dashmi, Allahu te bareke ve teala. Dhe se bej për tjere, se kam përmendje tarë, se Ibrahimi ka qenë i zjedur të Allahu te bareke ve teala, o shfjallë Allahu gjeni gjelaluhu, shakiran li el omi. Falëndëruës, dhe mirë njohjes i të mirave të Allahu të barë këta. E ka falëndëru shumë Allahun Subhanehu ve Teala për të mirat të sirat ja ka dhënë. Kjo vëzër është e pakta nga e shumëta të sënë e ka thënë Allahu të barë këta në Kur'an për fejën e Ibrahimit alayhi salatu wasalam. Fejë e Ibrahimit alayhi salatu wasalam është fejë e gjithë pejgamberve, është nështrimi dhe dorëzimi i tërësishëm për para Allahu të barë këta. Andaj Zoti i Gjallë Gjallë thotë në këtë ajet, nuk e lën dikush fejën e Ibrahimit alayhi salatu wasalam vetëm se është një ignorant i padijshëm, nuk ja din çmimin vetvetes, i ban zullum vetvetes. Na elushme Allahun te bareke ve teala, që Allahu na mundson me ndjek fenë Ibrahimit alayhi salatu wasalam, duke e ndjek fenë Muhamedit ton sallallahu alayhi wasalam. Elushme Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelaluhu na mundson me kuptu Kur'anin, na shton ambicie për me mësu këtë libër të madh të Zotit te bareke ve teala. Elushme Allahun xhelaluhu, që Allahu te bareke ve teala kudo që kemi qollu, Allahu na shpërblen ku kemi gabuar, Allahu na fal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.